वक्त पूरा हो गया इंशाल्लाह, जो लोग जाना चाहते हैं जा भी सकते हैं। कल कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट आपके सामने रखूँगी मुख्तसर सी कि अल्लाह को पसंद क्या नहीं है। और अब आप बता दें कि कितना अल्लाह ताला की पसंद के साथ हमारी पसंद मिलती है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे अंदाज़ा है कि तफसीर के अतबार से इतने पॉइंट्स मुझे नहीं बताने चाहिए थे। अगर हमारा लिटरल लेसन चल रहा होता तो मैं शायद इतने पॉइंट्स आपको जमा ना बताती, लेकिन मैंने सोचा कि अब इस वक्त को देखें कि अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ पे बात करें तो 52 पॉइंट्स आपने जमा किए हैं। क्या इसकी चेकलिस्ट बना सकते हैं? बनानी चाहिए। क्या अल्लाह ताला की पसंद और अपनी पसंद को टैली कर सकते हैं? अगर आप बनाए ना, एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, अगर आप करना चाहें तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। दिन भी हैं आपके पास बीच में, आप इंशाल्लाह अपनी पसंद की चीज़ें लिखें। बेसाख्ता क्या अच्छा लगता है, ये कुछ भी, डोंट वरी अबाउट एनी थिंग, दीनी दुनियावी अच्छी बुरी, बस लिखें लिखें लिखें, लिस्ट बनाएं, फिर बाद में क्रॉस मैच करेंगे, फिर देखेंगे कि जिसकी पसंद रब की पसंद से मिल गई वही जाएगा उसके घर में। वल्लाहु यदू इला दारुस्सलाम, अल्लाह ताला फिर तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है। जी ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है तो माइक ले ले, वरना फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट लिखा है उस्ताद साहब ने, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला पे इतनी मोहब्बत आ रही है कि अल्लाह ताला ने खुद पेपर आउट कर दिया है, हमें सारे आंसर्स दे दिए हैं और हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं पर्चे के साथ, और सारे अल्लाह ताला क्वेश्चंस ही बता रहे हैं और आंसर्स पहले बता रहे हैं कि देखो ये सब आंसर्स हैं। तो अब फिर भी अगर हम ना करें तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बता दी, कोई सरप्राइज़ छोड़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल सामने आ गया मुझे कि अगर मुझे कामयाब होना है, अल्लाह ताला का पसंदीदा बनना है, तो दीज आर माई चेक लिस्ट। अब कितना हार्ड होगा यार, अगर पेपर भी सामने है और आंसर्स भी सामने, बस साथ साथ करना है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, आपने टाइम लेके किया। मुझे हमेशा बिलीव करती हूँ मैं कि लेसन ख़त्म नहीं करना, लेसन करना है, तो इवन जो है बस अच्छा अच्छा करना इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ज़हरा सिस्टर, आपने बिल्कुल मेरी, मैं बस माइक रेज हैंड किया था कि मैं बात करूं, तो बिल्कुल आपने सेम बात की जो मेरे दिल में थी और मैं कहना चाह रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि बस हर चीज़ हमारे सामने है, हर चीज़ सामने है और बस हमें अमल करना है इस्तेकामत के साथ। तो कितनी सोचा जाए तो कितनी सिंपल बात है, लेकिन बहुत इसमें शैतान जिस तरह से रुकावटें डालता है वो अहम था। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि लेसन स्टार्ट कर देना था, ये चीज़ें आपने जो कंबाइंड फॉर्म में बता दी हैं पूरी एक चेकलिस्ट की तरह, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम बीच बीच में पढ़ते हैं कि बीच बीच में अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है, इस तरह से हमने मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पढ़ा, लेकिन कंबाइंड फॉर्मेट में जब जिस तरह से सामने आ गई है ना बात, तो इतना मोहब्बत आ रही थी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बस उस पर अमल में पीछे होते जा रहे हैं या आगे, और थोड़ा बहुत मतलब लैकिंग हो रहा है जैसे लग रहा था। तो इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया उस्तादा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाकई में रियली एंजॉय किया। जज़ाकल्लाह खैरन करके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा, बहुत ही खूबसूरत ही पॉइंट्स थे, और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की कि 90% चीजें ऐसी हैं इसमें से, मैंने जो अंदाजा लगाया आज यूज, मतलब मैं उनको करती रही थी हमेशा से, एक दिल में था कि ये सब मुझे करना है, खुद से एक चीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अल्लाह ताला इन चीजों को पसंद करता है। अब जो मैंने जब इन चीजों को पढ़ा और एहसास हुआ कि ये तो एक नेचुरल सी मुझे फील होती थी अपने अंदर कि ये मुझे करना है, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, पे ऐसी हैं कि मैं करती रही थी, 90% इनमें ऐसी चीजें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन चीजों को पसंद करते हैं, और यही वजह थी जब मैं बीच में चेंज हो गई थी, मैं अपनी शक्ल देखती थी आईने में, मैं कहती थी या अल्लाह मुझे क्या हो गया, मेरी क्यों मैं बदल रही हूँ, मेरी क्यों इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही है, मैं क्यों अनफिट महसूस करती हूँ लोगों में, और अपने आईने में शक्ल देख के मैं परेशान होती हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। और अब जब मैंने इन सब चीजों को पढ़ा और समझा जो आपने पॉइंट दिए, मुझे लगता है वाकई इंसान एक नेचुरली अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक मासूम रिनोशन एक मासूम में बनाया है, और अगर वो नेचुरली इन चीज़ों की तरफ भागता है, और अल्लाह ताला इन चीज़ों से मोहब्बत करता है, सिला रहमी, सलाम, मोहब्बत, बांटना आपस में, प्यार, तकवा और खालिस दिल, और फिर दुनिया की मोहब्बतें जब आ जाती हैं, और जब इंसान अपनों से मुख्तलिफ किस्म के लोगों में भटक जाता है बाज़ दफ़ा नादानी में और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो फिर इंसान उन चीज़ों से हटने लगता है। इंसान तो नेचुरली बहुत मासूम है और अल्लाह से बहुत करीब है। या अल्लाह बस हम सब के दिलों को साफ रखे और बिल्कुल इन सब चीज़ों पे 100% अपने आप को कायम रखे, क्योंकि इसी में अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما.